złotych. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od wprowadzenia kontroli na granicach odmówiono wjazdu do Polski 120 osobom. 150 tysięcy ludzi musiało uciekać z terenów objętych konfliktem Tajlandii i Kambodży. 100 milionów Amerykanów zmaga się z ekstremalnymi upałami i wilgocią. Od 7 lipca na granicach z Niemcami, Litwą Straż Graniczna i inne służby skontrolowały ponad 328 tysięcy osób i niemal 160 tysięcy pojazdów. Od chwili wprowadzenia kontroli na obu granicach odmówiono wjazdu do Polski niemal 120 osobom, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan. W ramach naszych działań odmówiliśmy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na granicy z Niemcami 81 osobom, na granicy z Litwą 37 osobom. W ramach readmisji na granicy z Niemcami przyjęliśmy 67 osób, na granicy z Litwą przekazaliśmy z Polski 36 osób. Od 7 lipca w ramach tymczasowo przywróconych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą działania prowadzi ponad 15 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w Polsat News, że wielokrotnie sugerowano mu, by opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i dokonał w ten sposób zamachu stanu. Pytany, kto składał mu te propozycje, mówił o ludziach, którym nie podobał się wynik wyborów prezydenckich. Jak dodał, każdy z liderów koalicji rządzącej był przeciwny temu pomysłowi. Zwracała uwagę w śniadaniu w Trójce Barbara Oliwiecka z Polski 2050. Szymon Hołownia powiedział jasno. On to tak nazywa, to nie jest w kontekście definicji zamachu stanu w kodeksie karnym. Była ta bardzo silna emocja, żeby zrobić wszystko, żeby nie doszło do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Marszałek Szymon Hołownia naprawdę odrzucał to od razu i wszyscy liderzy koalicji 15 października również. Marszałek Hołownia ma w tej chwili problem, mówił w Trójce Witold Tumanowicz z Konfederacji. Nie mam powodów, żeby mu nie wierzyć, co zresztą generalnie rzeczywiście różnego rodzaju informacje co do tego, że tego typu scenariusz może być szykowany. No to tak, o tym się mówiło, natomiast rzeczywiście pytanie, kto bezpośrednio rzeczywiście nakłaniał marszałka Hołowni do popełnienia przestępstwa. Marszałek Sejmu na 6 sierpnia zwołał Zgromadzenie Narodowe, przed którym na prezydenta zostanie zaprzysiężony Karol Nawrocki. Tajlandia i Kambodża wzajemnie oskarżają się o eskalację konfliktu granicznego. Co najmniej 150 tysięcy osób zostało ewakuowanych po obu stronach granicy z terenów, na których dochodzi do walk obu armii. To najpoważniejszy konflikt obu państw od ponad dekady. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 32. W piątek drugi dzień z rzędu trwał ostrzał artyleryjski spornych części granicy. Władze Kambodży oskarżyły Tajlandię o wykorzystywanie broni kasetowej, a Bangkok potępił użycie przez kambodżańską armię systemów rakietowych. Premier Kambodży oświadczył, że Tajlandia jednostronnie wycofała się z porozumienia o zawieszeniu broni, które miało być zawarte dzięki mediacjom Malezji nocą z czwartku na piątek. Bangkok potwierdził, że odrzucił propozycję mediacji m.in. Chin i Stanów Zjednoczonych. Po tajskiej stronie granicy zamknięto 750 szkół. W prowincji Surin tajlandzka armia rozlokowała ciężki sprzęt bojowy, w tym czołgi i transportery opancerzone. Potencjał militarny Kambodży jest nieporównywalnie mniejszy niż Tajlandii. Kambodżańska armia nie posiada myśliwców. Tajlandia we czwartek przeprowadziła bombardowania celów wojskowych, wykorzystując do tego F-16. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Niebezpieczne upały i wilgoć rozciągające się od Teksasu po Maine zagrażają co najmniej 100 milionom Amerykanów. W niektórych częściach wschodniego wybrzeża odczuwalne są temperatury w przedziale od 38 do 43 stopni. W piątek od Teksasu po zachodnią Virginię obowiązywały ostrzeżenia przed upałem, a temperatury sięgnęły od 40 do 43 stopni Celsjusza. W Bostonie indeks ciepła, czyli odczuwalny upał i wilgotność, osiągnęły 39 kresek powyżej zera, a w Nowym Jorku odczuwalna temperatura wyniosła 39, a w Waszyngtonie jeszcze 2 stopnie więcej. Według Narodowej Służby Meteorologicznej upał osiągnie poziom, który może dotknąć każdego, kto nie będzie odpowiednio przygotowany i odpowiednio nawodniony. Front atmosferyczny przyniósł niewielką ulgę późnym popołudniem w piątek, a przelotne opady deszczu i burze doprowadziły do obniżenia temperatur w Nowej Anglii. Upały utrzymają się do weekendu i przyszłego tygodnia od środkowego zachodu po południowy wschód. Przewiduje się, że wskaźniki ciepła wyniosą 45 stopni w niektórych częściach Karoliny Północnej i 43 stopnie od St. Louis do Tampy na Florydzie. W części Kansas City w stanie Missouri obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownymi powodziami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki.

sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Así sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí, malamente. Pensarte malamente. Así sí, malamente. Rosalia w Trójce. W ubiegłym roku prawie 500 000 osób odebrało Compostelę. To jest taki certyfikat ukończenia pielgrzymki szlakiem świętego Jakuba, której celem jest katedra w Santiago de Compostela, znajdująca się w północno-zachodniej Hiszpanii. To właśnie tam według tradycji znajduje się grób świętego Jakuba. Natomiast w rzeczywistości Camino de Santiago to jest sieć szlaków, które można znaleźć prawie we wszystkich krajach Europy. I Ola Klonowska-Szałek, współzałożycielka portalu rezerwacyjnego z klimatycznymi noclegami, a także autorka książki Odetchnij od miasta, Warmia i Mazury, kilka lat temu przeszła portugalskie Camino wspólnie z mężem. Szlak Camino Português da Costa biegnie wzdłuż wybrzeża Atlantyku. Żeby wyjść z portu, trzeba oczywiście przejść taką całą drogę miejską i to jest mało atrakcyjne. Natomiast zaraz później, kiedy zaczyna się ta pierwsza muszelka, która oznacza początek szlaku portugalskiego, to człowiek się czuje taki podekscytowany, że tak, to jest ten początek, teraz właśnie zaczynamy. I on już się zaczyna przy oceanie i idzie się wiele dni właściwie tą drogą przy oceanie. My mieliśmy taki sposób na tą drogę, że szliśmy przez cały dzień i wieczorem wchodziliśmy sobie do wody, która działała na nas jak taki masaż, bo to rzeczywiście nie jest proste fizycznie, żeby chodzić cały dzień. My nie byliśmy jakoś specjalnie przygotowani. Więc ten zapach morza, zapach wody, to chyba tak najbardziej ze mną został. I jeszcze zapach kawy, bo jak tylko się udawało gdzieś usiąść na taką małą kawę z widokiem na ocean, to oczywiście to robiliśmy. Mieliśmy bardzo mało rzeczy, właściwie tylko chyba dwie koszulki na całe dwa tygodnie i jedną parę spodenek, jakiś lekki ręcznik, no plus jakieś tam rzeczy, które były nam potrzebne, te półkiki trekkingowe, ale to był naprawdę leciutki plecak. A mimo wszystko po trzecim dniu już miałam problem, pamiętam, że nocowaliśmy w jakimś miejscu, do którego trzeba było wejść po schodach i ja tylko tak stanęłam u stóp tych schodów i spojrzałam smętnie w górę, że chyba nie dam rady po prostu wejść na te schody. I to był taki rzeczywiście pierwszy raz i pierwszy dzień, kiedy pomyślałam sobie, o, no to nie będzie lekka sprawa, będzie bolało. I najfajniejsze chyba takie uczucie, które miałam wtedy i zapamiętałam je do dzisiaj, że wieczorem każdego dnia, kiedy kończyła się ta nasza wędrówka, ja mówiłam, ja jutro chyba nie dam rady wstać i wyjść dalej i iść te 35 kilometrów, bo tyle mniej więcej robiliśmy dziennie. A potem wstawałam rano, jadłam śniadanie i szłam w ogóle bez nawet zastanawiania się. Po prostu to było takie proste życie, że człowiek miał tylko to zadanie jedno, wstać i przejść kolejne ileś tam kilometrów. W średniowieczu Camino de Santiago podążało nawet 1 000 000 osób rocznie. W niektórych miejscach pielgrzymka była formą kary wymierzaną przestępcom. Wierzono też, że przejście drogi świętego Jakuba ma charakter uzdrawiający. Dziś wśród pielgrzymów spoza Hiszpanii dominują Amerykanie, Włosi i Niemcy. Na Camino spotyka się cały świat. Wszystkie narody idą tym Camino, bo to jest najpopularniejszy szlak pielgrzymi na świecie. I my mijaliśmy osoby, które szły samodzielnie. To były osoby też niezwykle zdeterminowane, ale miałam wrażenie, że to, że my idziemy razem, to było takie niesamowite wsparcie. I z jednej strony, jak wychodziliśmy rano, bo wychodziliśmy około godziny 8, to jeszcze na samym początku dnia bardzo dużo rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy i o książkach, i o przyszłości, no, o dzieciach. I jakoś w okolicach godziny 15, jak już było to zmęczenie takie duże, już przestawaliśmy w ogóle ze sobą rozmawiać i każdy szedł po prostu sobie sam de facto, no ale wiedząc, że ta druga ukochana osoba jest obok. Zostawiliśmy komputery, zostawiliśmy jakby taki nasz świat zawodowy i stwierdziliśmy, że właśnie chcemy spróbować wziąć tylko lekkie plecaki na siebie i iść do przodu. Przez 2 tygodnie iść do przodu bez kontaktu z pracą, z komputerami. Pamiętam taką gromadę Amerykanek, które obejrzały film z Martinem Sheenem chyba bodajże, który przemierzał właśnie po śmierci swojego syna, przemierzał Camino. I po tym filmie, jak same mi te dziewczyny opowiadały później, bardzo dużo Amerykanów postanowiło ten szlak przejść. Czyli to był taki powód, no chciałbym zobaczyć jak to jest, czy rzeczywiście jest tak, jak to było w tym filmie. Były powody sportowe, czyli taka chęć sprawdzenia się, czy ja potrafię iść tak długo, tyle kilometrów dziennie, albo przejść ten cały szlak 250 kilometrów, bo tyle to wychodzi. Sporto de Santiago de Compostela. Były oczywiście powody religijne, były powody takie psychologiczne, bym powiedziała, bo byli ludzie, którzy po prostu chcieli być sami ze sobą i coś tam przeżywali wewnętrznie, chcieli to sobie przerobić podczas takiej wędrówki. I były oczywiście powody duchowe też, ludzie poszukujący jakiegoś sensu. I rzecz jasna turystyczne. I myślę, że te turystyczne to chyba były najczęstsze, czyli żeby zobaczyć tą część Portugalii, żeby ją zobaczyć trochę inaczej niż samochodem, czy niż na wycieczce, czy z perspektywy kogoś, kto przyjeżdża po prostu tylko na plażę. Nam się udało tą Portugalię zobaczyć od takiej strony kogoś, kto idzie, kto ma czas na to, żeby oglądać wszystko, co się wokół dzieje, spotykać ludzi, rozmawiać z tymi ludźmi. Ja miałam wrażenie, że potem wypełniając, bo kiedy się jest już w Santiago, w tej katedrze, w której przynosi się swój paszport pielgrzyma, żeby go podstemplować, które jest takim zaświadczeniem, że się ukończyło ten szlak, to dostaje się do ręki taką ankietę i trzeba wypełnić też właśnie cel wędrówki. Tam jest taka jedna rubryka z celem wędrówki. I jak tak spojrzałam sobie na te cele, które wpisywali ludzie, to de facto religijnych było najmniej. To było dla mnie bardzo ciekawe. Historia tej katedry jest związana z legendą o odnalezieniu grobu Jakuba Apostoła w pierwszej połowie IX wieku. Wewnątrz tej świątyni znajduje się między innymi jedna z największych kadzielnic świata. Do jej rozbujania potrzeba pracy 8 dorosłych osób. No, mówi się, że ten silny zapach kadzidła miał w przeszłości zagłuszać ponoć zapachy związane z wielodniowym pielgrzymowaniem. Po co najmniej 100 kilometrach marszu, które są potrzebne do takiego oficjalnego ukończenia szlaku, wędrowcy wpadają w labirynt kamiennych uliczek Santiago de Compostela, a dotarcie do samej katedry to dla wielu z nich chwila pełna wielkich emocji. Ja mam nawet zdjęcie z tego momentu, kiedy płaczę. Ja po prostu się rozpłakałam i długo płakałam. Może to była trochę ulga, trochę smutek, że to już się skończyło, trochę radość, że się udało to zrobić, ale naprawdę to nawet teraz, jak o tym opowiadam, to mam łzy w oczach, bo to było tak niezwykle mocne, wzruszające doświadczenie, że ojej, no, że każdemu życzę czegoś takiego. To doświadczenie tej końcówki w ogóle, kiedy człowiek już przechodzi przez to miasto, staje pod tą katedrą i wszystko go boli oczywiście, ma odciski, ma oparzenia słoneczne i różne inne dolegliwości, ale ta końcówka jest po prostu czymś tak przepięknym. Zanim jednak oczom pielgrzymów ukaże się cel ich wędrówki, czekają ich wieczory i noce spędzane w albergach. Spotkania z innymi ludźmi, to jest integralna część doświadczenia Camino. ja pracuję w turystyce, ja też mam kontakt z ludźmi, którzy przechodzili przez rozmaite szlaki długodystansowe. Bardzo uważnie słuchałam Kamili Kielar, która opowiadała o tych szlakach amerykańskich, Pacific Crest Trail na przykład, czy innych. I to są jednak dla mnie takie dość nieosiągalne rzeczy, bo one są dość niebezpieczne. Ja też potrzebuję bezpieczeństwa w tych podróżach i to bezpieczeństwo, które się ma na Camino, ono daje człowiekowi taki komfort, że jednak się idzie, robi się coś super ciekawego, coś bardzo dla siebie ważnego, ale nie ma poczucia zagrożenia w ogóle podczas tej, ja przynajmniej nie miałam żadnego. Ten widok tej muszelki, która tam jest na Camino, bo to trochę jest jak, przypomina grę w podchody, idzie się po prostu takim szlakiem tej muszli świętego Jakuba i nie sposób się zgubić, bo człowiek rzeczywiście idzie cały czas tym szlakiem, poza tym są różni inni pielgrzymi, którzy się pozdrawiają, którzy są zawsze chętni, żeby pomóc. To bezpieczeństwo, to bycie w naturze, bycie w relacjach z ludźmi, których się spotyka, takie poczucie bycia zaopiekowanym. Ja pamiętam, że było bardzo oczywiście gorąco w Portugalii wówczas i ja bardzo dużo piłam i spotkaliśmy taką Szwedkę, która razem z nami szła, to znaczy my się spotykaliśmy, bo każdy oczywiście z tych alberg wychodzi o dowolnej porze, najwcześniej wychodzą, pamiętam, Chińczycy, najpóźniej Amerykanie. My wychodziliśmy właśnie o godzinie 8 i zawsze gdzieś tam spotykaliśmy tą naszą Szwedkę, która szła i ona się tak troszczyła, no mówiła, słuchaj, za dużo pijesz, ty musisz koniecznie sobie kupić elektrolity i uzupełniać te elektrolity. Pokazywaliśmy sobie kremy do stóp, które powinniśmy stosować, także tam była taka wspaniała atmosfera właśnie pomocy i to jest coś, co bardzo dobrze pamiętam i mówię, no to było coś pięknego. W 2024 roku padła rekordowa liczba pielgrzymów z Polski. Na Camino wyruszyło prawie 7,5 tysiąca naszych rodaków. 26 minut po godzinie 11. Za nami Carnio i zespół De Marias. To co prawda grupa z Los Angeles, ale jej wokalistka urodziła się w Puerto Rico, także w ich tekstach angielski łączy się z hiszpańskim. A teraz zespół z Madrytu, Colectivo Panamera, czyli fuzja rocka, cumbi i rumby. Chcę znacznie więcej. To była ich pierwsza piosenka. Sopla barlovento, dobla el tronco de bambú. Como el viento, cuando sopla barlovento, dobla el tronco de bambú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú. Quiero mucho más. Zapateando tiembla el polvo del camino. Escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Y es que vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Quiero mucho más. Zapateando, tiembla el polvo del camino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Rozmawiamy dziś w audycji o Hiszpanii oraz szlaku Świętego Jakuba. Wczoraj w wielu miejscach na świecie, między innymi w hiszpańskich miastach, wspominano tego świętego. A z nami jest dr Berenika Seryczyńska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Pochylimy się dziś trochę głębiej nad tematem jednego z najważniejszych szlaków pielgrzymkowych na świecie. Jego początki sięgają IX wieku. Twoja rozprawa doktorska, którą obroniłaś na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dotyczyła terapeutycznego wymiaru pielgrzymowania właśnie w kontekście Camino de Santiago, o którym dziś mówimy. Kiedy po raz pierwszy pojawiła się w tobie taka myśl, że Camino de Santiago naprawdę ma działanie terapeutyczne? A, ciekawe pytanie. Kiedy to się pierwszy raz pojawiło w mojej głowie, to w sumie trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że ta myśl jakoś tak dojrzewała we mnie. I początki to prawdopodobnie też są związane w ogóle z moim osobistym doświadczeniem Camino, bo pierwszy raz wyruszyłam z Porto razem z moją mamą w 2013 roku. No i to było takie bardzo wyjątkowe doświadczenie. Kompletnie nie wiedziałyśmy, czego się spodziewać. Wiadomo, że człowiek wyrusza z jakimiś swoimi sprawami, także ja miałam też takie osobiste różne swoje sprawy, pytania. Doświadczyłam pewno tego też, co wielu pielgrzymów doświadcza, że wyrusza się z jedną rzeczą, a potem dochodzi się jeszcze z czymś innym, bo tak się mówi, że Camino nie daje ci tego, czego szukasz, ale daje ci to, czego naprawdę potrzebujesz, i ono jest też taką sposobnością, żeby w ogóle to odkryć, czego się naprawdę potrzebuje. Na przykład nie wiedziałam, że to, że pójdę na Camino, że to mi umożliwi rok później wyjazd jako wolontariusz też na Camino, właśnie w innej zupełnie roli, bo rok później byłam na Monte del Gozo, to jest miejsce 5 kilometrów przed Santiago umiejscowione, czyli można powiedzieć dość ciekawie, bo pielgrzymi już widzą cel, ale jeszcze tam nie byli. I to było też takie moje może ciekawe odkrycie, że pielgrzymi już widząc ten cel, byli bardziej chętni, czy sami wychodzili z inicjatywą, żeby w ogóle o tych swoich doświadczeniach dużo opowiadać. I potem to ze mną tak zostało, można powiedzieć, i też było takim przyczynkiem do tego odkrycia, że Camino jest terapeutyczne. To jakoś tak drążyło we mnie i później no, stało się tematem doktoratu. To jakby to Camino mnie w ten sposób też poprowadziło. Do tych emocji, z którymi spotykałaś się na Monte del Gozo, jeszcze dziś na pewno wrócimy, ale ty jako osoba pielgrzymująca też kilkukrotnie wybrałaś się na Camino. Tak, no pierwszy raz byłam z mamą. Później w czasie tego wolontariatu dość tak spontanicznie przeszłam Camino Primitivo, ponieważ ksiądz, który był dyrektorem tego miejsca, w którym byliśmy wolontariuszami, udzielał ślubu w Oviedo. Jedna z osób po prostu biorących ślub, już nie pamiętam, czy to była panna młoda, czy pan młody, była z Polski. No i poprosili polskiego księdza. No i on powiedział, wiesz to, ja cię zawiozę tam do Oviedo, a sobie wrócisz pieszo. I w ten sposób przeszłam Camino Primitivo, nie przygotowując się do tego. Można po prostu w bardzo różnych okolicznościach na Camino trafić. Ono jest jakby takie, zaprasza w pewnym momencie człowieka i potem jest ta decyzja, czy się na to zaproszenie odpowie, czy się pójdzie, czy odwlecze się to z jakichś powodów w czasie. Jeszcze może warto wspomnieć o tej terapeutyczności w innym względzie, że a propos tego bycia wolontariuszem, wielu wolontariuszy opowiada o tym, że chciało coś oddać. W sensie, że czuli, że Camino im coś dało. Że są winni. Tak, i chcieli to oddać, jakby służąc innym pielgrzymom. A druga rzecz, że właśnie bycie wolontariuszem to jest no bezinteresowna praca, tak? Nie dostaje się za to jakiejś gratyfikacji pieniężnej, a też odkrywaliśmy, że wiele więcej dostajemy niż wkładamy. Mimo, że wkładaliśmy to, co mieliśmy najlepsze, no staraliśmy się te obowiązki wykonywać jak najlepiej potrafiliśmy, a czuliśmy, że po prostu i jeszcze więcej dostajemy. Jestem bardzo ciekawa, jaka byłaby liczba wynikająca z operacji dodania wszystkich dni, które spędziłaś na szlakach Świętego Jakuba. Kiedyś jak policzysz, to koniecznie daj mi znać. Też myślę o Camino, zastanawiając się nad tym, że wcale nie tak często chyba wytwarza się taka naturalna przestrzeń do rozmowy o duchowości między osobami wierzącymi i niewierzącymi. I tu wydaje się, że Camino być może jest właśnie takim miejscem, w którym nie ulegamy tym pochopnym ocenom drugiego człowieka. Z moich obserwacji, rozmów, z moich doświadczeń na Camino wynika, że to nie jest tak, że ludzie się tak dużo wypytują siebie nawzajem i oceniają przez pryzmat tego, czy ktoś jest wierzący, czy ktoś dużo praktyk religijnych na co dzień, nie wiem, wykonuje, czy w trakcie pielgrzymki. To się odbywa jakoś tak bardziej naturalnie, bardziej spontanicznie i tak jak sobie o tym myślę, to chyba to jest ciekawe, że na Camino przestajemy pełnić te role, które pełnimy na co dzień. Już nie jesteśmy dyrektorami, jakimiś prawnikami. Zawieszamy bycie tą osobą. Wszyscy pielgrzymi stają się po prostu tymi pielgrzymami. To ich jakoś tak, można powiedzieć, określa bycie w drodze. Są podobni w tym ubiorze, w byciu osobą z plecakiem, ubrany, można powiedzieć, w ten pył drogi. No, też często zwracają się zazwyczaj do siebie po imieniu, chyba że jest jakaś duża różnica wieku. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest wykluczony ze względu na to, że nie wiem, nie jest nawet chrześcijaninem. Czasem są osoby, no, które są innej wiary, a z jakichś powodów trafiają na Camino. Kiedyś obserwowaliśmy takiego pana, który był bardzo starszą osobą z Japonii. No sądzę, że on nie być może, może był, bo w sumie ciężko było z nim porozmawiać. Ja żałowałam bardzo, że akurat z nim nie mogę przeprowadzić na przykład wywiadu do mojego doktoratu, co go skłoniło do tego, żeby podjąć trud wędrówki. Ale ludzie podejmują tą drogę po prostu w poszukiwaniu też często jakiejś prawdy o sobie. To nawiążę jeszcze do twojej pracy zawodowej i też twojej rozprawy doktorskiej, bo jestem ciekawa, czy są jakieś badania naukowe, które mówiłyby o takich długotrwałych skutkach wyruszenia na Camino. To znaczy często spotykając się z ludźmi, którzy wyruszyli na szlaki świętego Jakuba, słyszę, że wiesz, ja czuję, że coś mnie łączy z tymi ludźmi, którzy też przeszli ten szlak. Czy mamy jakieś potwierdzenie naukowe, że Camino jest takim doświadczeniem transformującym? Dużo badań naukowych, albo nawet można powiedzieć coraz więcej, jest podejmowanych z różnych dziedzin nauki, z różnych dyscyplin naukowych. Chociaż badanie takich długotrwałych skutków w nauce jest trudne w empirii, bo to by wymagało zbadania tej samej osoby, prawdopodobnie, żeby to było najbardziej przekonujące, prawidłowe przed Camino, zaraz po i później. I takie utrzymywanie kontaktu z tą samą osobą przez dłuższy okres czasu jest trudniejsze po prostu, metodologicznie jest trudniejsze. Ja mogę powiedzieć, że znalazłam takie badanie psychologiczne, to się nazywało Proyecto Ultreja, to był zespół z Hiszpanii, który to przeprowadził. I rzeczywiście oni zbadali przed Camino, po Camino i 3 miesiące później te same osoby, imponującą próbkę i uzyskali efekt taki, w sensie wyniki potwierdzające tą transformację. Z tym, że z perspektywy mojej dziedziny nauki ja bym miała pewne pytania do tego, bo oni się oparli na koncepcji mindfulness. Mhm. Koncepcja mindfulness ma podstawy buddyjskie. I takie badanie, które tak przyłożymy do pielgrzymki, która ma korzenie z kolei chrześcijańskie, wydaje mi się nie odpowiadać dokładnie na wszystkie pytania, jakie chcielibyśmy zadać. Jednak koncepcje chrześcijańskie wydają mi się bardziej odpowiednie do tych badań. I nie do końca tamta koncepcja może mówi o różnicy pomiędzy pielgrzymowaniem a innego rodzaju podróżą turystyczną, podejmowaną no, z różnych innych powodów, w innych okolicznościach. Bo być może wyszłyby im podobne wyniki, bo taka podróż, taki trekking też jest terapeutyczny tak naprawdę. Więc widzę jeszcze pewne możliwości dalszej eksploracji, ale na pewno to badanie jest ciekawe, także warto o tym powiedzieć. Może jeszcze można by było nawiązać kontakt z bractwami świętego Jakuba. To są takie bractwa w różnych miejscach w Polsce, które zrzeszają osoby, które rzeczywiście właśnie przeszły już Camino albo przygotowują się, interesują się tym tematem. No i wtedy takie badania może łatwiej by było przeprowadzić. To jest wszystko nasza przyszłość. To jest temat, który można eksplorować jeszcze na wiele różnych sposobów. Dlatego myślę też dla mnie jest taki fascynujący. A więcej o samym świętym Jakubie oraz Santiago de Compostela już za chwilę. Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Corazón se lanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que ve amor, no necesita esperanza. Ven amor. Alrededor de ti, perdido en mi dolor, te grita de mi amor. Feo amor, mosquito tan dandy, speranza trabaja para que tú puedas descansar, así que fe y amor no necesita esperanza, ven amor aquí, ven amor, disfruta mi grasa alrededor de ti. Doktor Berenika Saryczyńska jest dziś z nami. Jesteś też między innymi autorką książki zatytułowanej James Stories, do której nawiążę za moment, ale najpierw opowiedzmy proszę o tym, czym jest Kodeks Calixtinus, Księga Świętego Jakuba, którego wczoraj wspominano w wielu miejscach na świecie, między innymi w Hiszpanii. Co znajdujemy w tym średniowiecznym rękopisie? To jest, można powiedzieć, najbardziej wartościowe historyczne źródło, jakie mamy na temat Camino, ponieważ ta droga ma tak wielowiekową tradycję. Już w średniowieczu była bardzo popularna. Bardzo wiele osób wędrowało w średniowieczu Camino. To się wiązało z wieloma niebezpieczeństwami, bo nawet pisali ludzie testamenty przed wyruszeniem w drogę, ponieważ oni musieli wędrować pieszo tam i potem wędrowali tą samą drogą z powrotem do domu. W tamtych czasach nie było środków komunikacji, nie mogli wrócić samolotem, tak jak my to dzisiaj możemy zrobić, tylko przejść ostatni fragment trasy. Oni musieli iść z progu własnego domu i na ten próg własnego domu wrócić. No w każdym razie, z tego względu, że to było takie popularne w średniowieczu, to ówczesny papież się nazywał właśnie Calixt, dlatego się nazywa Kodeks Calixta, zlecił zebranie tych wszystkich informacji, wiedzy, dokumentacji na temat Camino, tego pielgrzymowania, w jakieś jedno takie kompendium, można powiedzieć. I kodeks zawiera 5 ksiąg. Pierwsza księga jest liturgiczna, tam są kazania, modlitwy, teksty liturgiczne ku czci świętego Jakuba. W drugiej księdze jest zbiór 22 cudów świętego Jakuba. Trzecia księga to jest historia przeniesienia relikwii świętego Jakuba do Santiago, bo święty Jakub jako apostoł, jeden z apostołów, on był jako pierwszy ścięty w Jerozolimie. No i potem można się zastanawiać, dlaczego on trafił akurat tak daleko do Santiago. Jego ciało trafiło, jego relikwie spoczywają w grobie w Santiago de Compostela. Także cała ta historia, jak to się stało, że on się tam znalazł, jest też w tej trzeciej księdze kodeksu. Czwarta księga to jest historia Karola Wielkiego i Rolanda. To jest z VIII wieku. To znamy. To znamy tą historię. I w piątej księdze jest po prostu przewodnik dla pielgrzymów. Dzisiaj mamy bardzo dużo różnych przewodników. Jak ktoś się tym zainteresuje, to się dowie, że każda trasa albo jej fragment jest opisany w oddzielnym przewodniku. No i wtedy też w średniowieczu już odkryto, że taki przewodnik warto stworzyć, no bo pielgrzymi potrzebują się też może do czegoś odnieść, jak się przygotowują do wyruszenia w trasę. Chociaż wiadomo, że to nie było tak, że można było ten kodeks dostać w każdej księgarni na każdym rogu. Oryginał tego kodeksu znajduje się dziś w archiwum katedry w Santiago de Compostela? Tak, tam, chociaż tam była cała historia z kradzieżą tego kodeksu, ale nie wiem, czy teraz mamy czas, żeby się w to zagłębiać. To pewnie materiał na jakiś serial detektywistyczny. Do tych realiów średniowiecza trafia główny bohater twojej książki, współczesny człowiek. Czemu miał posłużyć ten zabieg, który zastosowałaś, właśnie umieszczenia współczesnej nam postaci w średniowiecznych realiach? Sama się zainteresowałam tymi cudami. Kiedy przetłumaczyłam sobie dla własnych potrzeb te cuda na język polski, ponieważ nie ma póki co takiego oficjalnego tłumaczenia, wydało mi się, że one są opisane trudnym językiem i trudno je zrozumieć, stosunkowo trudno je zrozumieć współczesnemu czytelnikowi, co tak naprawdę tam się wydarzyło i na czym dany cud polegał. Pomyślałam, że skoro te historie, a potem wgłębiłam się i doszłam do wniosku, że dla mnie samej te cuda są niesamowite, w sensie, że te historie są ciekawe. No i doszłam do wniosku, że przeniesienie kogoś z nas w tamte realia, żeby po prostu naszymi, tak jakbyśmy też słuchali jakby relacji naocznych świadków albo osób, które osobiście doświadczyły takiego cudu, żeby po prostu ten bohater nam to opowiedział przez pryzmat jego percepcji współczesnej i w ten sposób te cuda stają się takie może żywsze i łatwiej może jest wejść tak jakby w tą historię. I te historie znajdziemy w książce zatytułowanej James Stories. Ja jeszcze wrócę na chwilę do doświadczeń, o których zaczęłaś opowiadać, o doświadczeń pracy wolontariackiej na pięknym wzgórzu Monte de Gozo, tuż przy samym celu wszystkich odnóg drogi świętego Jakuba. Spotykałaś się tam z osobami pielgrzymującymi, z wędrowcami, którzy dzielili się z tobą tymi swoimi najpiękniejszymi pewnie emocjami tuż przed metą, jeśli można tak powiedzieć. Jakie były najczęstsze motywacje wyruszenia na ten szlak, o których słyszałaś? Wydaje mi się, że to jest taka dość indywidualna i osobista kwestia, bo każdy może wyrusza po prostu z tego swojego własnego powodu, który wynika z jego doświadczenia życiowego, z jego historii, z jego sytuacji życiowej. Ale no jasne, my w badaniach naukowych staramy się to klasyfikować. Wydaje mi się, że dużo osób, i to też potwierdzają badania, wyrusza z pobudek takich eskapistycznych, że z jakichś powodów chce się znaleźć gdzieś indziej. Mm-hmm. To życie codzienne jakieś takie jest zbyt ciasne w danym momencie z różnych powodów i chce się po prostu zobaczyć je może z pewnej perspektywy. I tak jak wyjazd na Camino i tam wędrówka daje możliwość nabrania tej perspektywy i może właśnie powrotu z jakimiś już rozwiązaniami albo przynajmniej z jakąś inną energią do tej swojej codzienności po tym doświadczeniu wędrowania. Z drugiej strony też Camino jest ukierunkowane. Pielgrzymi często mówią o tym, że odkrywają to, że ta wędrówka prowadzi do celu. Tam jest jasne, fizyczny cel, to jest katedra w Santiago de Compostela. Bywają osoby, które idą do celu na Finisterre, idą na koniec świata po prostu. Pielgrzymi w średniowieczu też potem wędrowali na wybrzeże Oceanu Atlantyckiego. Przed odkryciem Ameryki to był koniec świata, dlatego się tak nazywa, tak. Koniec Ziemi. I wierzyli, że tam już ta woda się przelewa przez krawędź. Potem wracali nowi. Jak się wchodzi do katedry w Santiago de Compostela, to tam nad wejściem jest taki wyryty napis w odwrotnej kolejności alfa i omega. Najpierw jest omega, potem jest alfa. Coś się kończy, coś się zaczyna, jak mówił Sapkowski. W sensie kończy się ten etap życia stary i można wszystko zacząć od nowa. To też ma taki cel, ta pielgrzymka, żeby dać szansę zacząć od nowa, te jakby stare rzeczy można za sobą zostawić i to życie może rzeczywiście od nowa się zacząć. To myślę, że to daje dużą nadzieję. Też ta pielgrzymka wtedy łączy się rzeczywiście z taką dużą nadzieją na przyszłość. I z tą nadzieją właśnie Państwa zostawiamy. Doktor Berenika Sereczyńska była gościnią Trójki. Bardzo dziękuję. Bardzo pięknie dziękuję. Bello durmiente ha nacido, cuerpo desaparecido. Bello durmiente ha nacido, cuerpo desaparecido. No quiere despertar, todo roto va a quedar. No quiere despertar, todo roto va a quedar. Se fue para la oscuridad y profundidad de su pensar. Se fue para la oscuridad y profundidad de su pensar. Duerme y no vive, no siente más. Duerme y no vive, no quiere más. Duerme y no vive, no tiene paz. Las penas que guardo en mí quieren armar una rumba. Las penas que guardo en mí quieren armar una rumba. Encierro que vive en mí quiere salir por ahí. Encierro que vive en mí quiere salir por ahí. Tú mueres cada día y yo renazco un día triste. Tú mueres cada día y yo renazco un día triste. Quema por dentro el sentir gris, sentir que gira y entra en ti. Quema por dentro el sentir gris, sentir que gira y viene a mí. Śpiący Królewicz to interpretacja jednego z najważniejszych utworów w kanonie peruwiańskiej piosenki. Oryginalnie to był walc kreolski, który w tekście nawiązywał do dziedzictwa Inków, ale zaśpiewała nam Juliet Robles, czyli artystka urodzona w Barcelonie w rodzinie peruwiańskich imigrantów, która właśnie w swojej twórczości sięga do tych korzeni swojej tożsamości. Utwór Bello Durmiente. 5 minut dzieli nas od południa. Już za chwilę najważniejsze informacje w Trójce, a po godzinie 12 wracamy do Hiszpanii. Zdradzę, że wylądujemy na pewnej wyspie położonej głęboko na południu. A naszym gościem będzie pisarz, reżyser i scenarzysta Kasper Bajon. A teraz jeszcze Mala Rodriguez, czyli ikoniczna postać dla hiszpańskiego hip-hopu, która pojawiła się na scenie pod koniec lat 90. wnosząc do tego hiszpańskiego hip-hopu pewną surowość i emocjonalność, a nauczyła się jej chłonąc flamenco. Mala Rodriguez. A mí no me saque tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz. Tengo un trato. Lo mío pa' mi saco. Lo tuyo más barato. Mi lengua pa' mi gato. Pido bobo, candalera, escenario y aire. Que pulmones